Middernacht, het begin van zondag 10 oktober. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. De missionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's. Maar die worden op sociale media niet altijd nageleefd. De inspectie SZW onderzoekt of de regels moeten worden aangepast. Wiersma zei ook dat er een meldpunt komt om misstanden met jonge influencers te melden. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Hij speelde in de opera Sadko van de Russische componist Rimsky-Korsakov. De voorstelling werd stilgelegd en het publiek is gevraagd om weg te gaan. In Den Helder heeft brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. Eén kamer is volledig uitgebrand. Na het blussen zijn alle andere kamers geventileerd. De bewoners van die kamers konden daarna weer terug. De voormalige turnbondscoach Gerben Wiersma is in hoger beroep alsnog schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. In april werd hij door een tuchtcommissie nog vrijgesproken. De commissie van beroep van het instituut Sportrechtspraak zegt nu dat Wiersma wel schuldig is, maar tekent daarbij aan dat hij niet doelbewust heeft gehandeld. Daarom krijgt hij geen straf. 5 oud-turnsters hadden Wiersma beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij turnsters hebben uitgescholden en blessures hebben genegeerd. Het weer, vannacht kans op mist en vorst aan de grond. In de loop van de ochtend zon, later wat meer bewolking en in de avond kans op wat regen. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Bound. De Nacht van Rutger. Welkom bij de Nacht van Rutger. Mijn gast was jarenlang raadslid in Amsterdam voordat ze Tweede Kamerlid werd. Sinds dit voorjaar is ze demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het nieuws van afgelopen week was de energiecrisis die op ons afkomt. Benzine en gasprijzen gaan door het dak en de energierekening valt volgend jaar mogelijk honderden euro's hoger uit. Het kabinet gaat na het weekend om de tafel om een plan de campagne op papier te zetten. Tijd dus voor een goed gesprek met de verantwoordelijk staatssecretaris. Wordt de Russische president Poetin niet te machtig? Staan ons weer autoloze zondagen te wachten? Is het werk in Den Haag er voor haar nou leuker op geworden, makkelijker of moeilijker? Is mijn gast beschikbaar voor Rutte 4? En wat gaat het kabinet doen tegen de dreigende energiearmoede? Dilan Yasilgis. Hallo. Welkom. Dankjewel. Excellentie. Ja, dank je. Kom erin. Thanks. Zulk hoog bezoek hebben we nog niet gehad hier. Echt niet? Nou, nee, echt een excellentie. Ah, ik ben eerder geweest, hè? Jawel, maar toen was je nog een excellentie. Toen moest ik ook in de kelder. Toen was je nog gewoon zomaar iemand. Ja. Even kijken aan deze lekker kant. Zitten. Dank je. Wat wil je drinken? Nou, wat drink jij? Witte wijn. Dan neem ik dat ook. Goeie witte wijn. Ja, je hebt goede wijn, ja. Jawel, jawel. Even ook kijken. Niet overdreven, hè? Maar... Nee, je bent wel gewoon gebleven. Dat dacht ik wel, ja. Hoe gaat het? Goed, goed, dank je. Het kan zo verkeren, hè, hoe het met ons is afgelopen. Zo. Ik zo een degelijke Radio 1-presentator en jij ineens staatssecretaris. Raar, hè? Terwijl we toch ooit gewoon een beetje zaten te roeptoeteren samen aan tafel bij Poont. Het was wel echt leuk, hè? Ik vond het echt heel leuk. Zo is het begonnen. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje jouw landelijke bekendheid, toch? Een zeker, beetje, ja. Zeker. Want ik weet nog wel, in die tijd dan deden we een borreltje ook achteraf nog. En dan na die opnames die we dan hadden voor dat programma heet de Studio Poont. Ja. En dan had ik aan jou altijd wel het gevoel, ja, die wil naar Den Haag. Die, echt? Jawel, ja, ja, wel zo'n House of Cards type. Nee, joh. Jawel, nee, alles man, gewoon in de ambitieus en in echt de werk stellen om... Nee, ik ben echt nooit zo aan dit werk begonnen. Nadenkend over de volgende stap, echt nooit gedaan. Je was wel ambitieus altijd. Nou, ik ben ambitieus, vind in ieder geval, zo kijk ik naar mezelf, laat ik het zo zeggen. Als het over de inhoud gaat, ik maak me wel druk over dingen en ik wil er wel wat aan doen. Maar ik ben nooit bezig, nu nog steeds niet, van in welke stoel zit ik in. Dat vind ik echt niet belangrijk. Want je werd dan eerst Kamerlid. En toen kwam daar toch ineens een telefoontje. En dat is ook een beetje gek. Want ja, je mag demissionair staatssecretaris worden eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk ook, je mag wel in het zadel zitten, maar je moet alleen eigenlijk een beetje op de winkel passen. Nou, dat valt gelukkig wel mee. Kijk, de aanleiding was heel rot. Dat was omdat mijn voorganger Bas van het Woud met een burn-out thuis kwam te zitten. Dus het was echt een rotte aanleiding, maar natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid. En dat was eind mei. Toen maakte ik nog de grap een aantal keer op het ministerie. Van, mijn benoeming was zolang de formatie duurt. Ik zei, ergens tussen de 2 maanden en 3 jaar. Na de zomer vond ik het zelf ook niet meer echt grappig. Maar had je dat al niet zien aankomen, dat het zo lang zou duren? Nee. Nee? Nee, dat volgens mij was het in ieder geval niemands intentie. En was het ook echt niet de bedoeling en ook niet leuk. Maar en ik dacht ook dat het niet zo lang zou duren. Maar ik heb wel vanaf de eerste dag gezegd, letterlijk eigenlijk met deze woorden ook, van ik wil alles behalve op de winkel passen. Dus kijken wat kan ik binnen mijn demissionaire status doen en wat moet ik doen. Maar wat is dat dan? Je kunt toch eigenlijk niet zoveel? Nou, ik heb toch een paar weken terug 6,8 miljard vrij kunnen maken. Het kabinet heeft me daarin gesteund om te investeren in klimaatplannen. Waar ik wel erg in geloof in het pakket. Daar komen we vast nog wel over te spreken. Nou, dat is natuurlijk wel uitzonderlijk voor een demissionair kabinet en een demissionair bewindspersoon om dat wel voor elkaar te krijgen. Dus daar ben ik heel trots op. Dat wordt je natuurlijk ook in de schoot geworpen vanwege de tijdsgeest. En toch, dat is toch wel het klimaat nu. En Het is heel actueel. En dat is ook een van de. Het is toch niet dat jij dat zwaar bevochten hebt en dat jij dat binnen hebt gesleept? Nou ja, het is wel. Je moet er natuurlijk wel een goed verhaal bij hebben waarom dan nu juist. Terwijl we hopelijk op dat moment binnenkort zouden beginnen met onderhandelen. Nou, daar zijn we nu eigenlijk mee begonnen. Want het gaat even om het even uit te leggen. Het gaat om een bedrag wat dan vrijgemaakt wordt voor de komende periode voor het klimaat. Hè? Ja, en bovenop wat we al doen. Ja. En bovenop wat een nieuw kabinet sowieso moet doen. Maar daar 6,9 of wat is het? 6,8. 6,8. Ja. Miljard, hè? Ja, en dat is fors. En dus daar moet je wel hard voor werken om dat wel voor elkaar te krijgen. Dat wordt je niet. Nee. En wat natuurlijk ook wel weer ironisch is, dat een VVD-staatssecretaris daar dan heel trots op is, hè? 6,8 naar het klimaat. Dat is toch alles anders geweest? Je hebt wel gelijk. Het is niet altijd echt een kernding van ons geweest. Maar als je kijkt. Ik vind trouwens klimaat een van de meest liberale onderwerpen. Dus ik vind dat wij dat wat meer mogen ownen en claimen. Het gaat echt over hoe laat je de wereld achter voor de generaties na ons verantwoordelijkheid nemen. En als je naar het pakket kijkt, vind ik het een heel liberaal pakket. Want wat we zeggen is, we gaan mensen thuis, MKB'ers, bedrijven gaan we helpen in de verduurzaming. Dus we gaan ze tegemoetkomen in de kosten. Maar dat doen we wel op een manier dat we de belastingen niet voor je verhogen. En je ook niet met een belerend vingertje gaan vertellen wat je allemaal niet meer mag. Daar gaan we inderdaad straks nog uitgebreid over praten. Eigenlijk wil ik eerst eens eventjes hebben met jou over de sfeer nu in het kabinet. Want het is best wel. Ik kom daar ook wekelijks voor mijn programma De Hofbar. En dan sta ik daar bij die ministerraad. Die was er vanochtend ook, heb ik begrepen. Ook, ik heb die even gemist. Maar heb ik al gehoord van Blok? Ja, dat kunnen van andere collega's, maar dat ze je hadden gezien. En Blok sprak ik. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Dat zit in het programma De Hofbar. Maar wat mij daar eigenlijk opvalt, is dat het is wel sloffen nu, hè? Dus al die ministers en staatssecretaris, het is wel echt zo van. Niemand heeft er eigenlijk meer zin in. Echt? Zie je dat er zo uitzien? Ja, maar dat is toch ook niet zo gek. Ik bedoel. Kijk, jij bent dan misschien vers, hè? Jij bent nieuw, je is nieuw bloed. Maar alles wat er een Blok, wat ik geef het je te doen, die heeft geloof ik nu alles gehad daar. En die loopt daar gewoon en denkt, dit was hem wel hoor, jongens, nu. Nou, nu. Kijk, het is wel, het duurt wel veel langer dan het zou moeten duren. Want die verkiezingen zijn 6 maanden geleden geweest. Dus het is wel, het was niet mooi afgelopen maanden. Nee. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat je daar wat van ziet. Ik werk natuurlijk met die mensen elke dag samen. En als ik kijk hoe hard er gewerkt wordt, wat iedereen elke dag doet en probeert. En ook, niemand heeft een houding van, ik wacht nu even mijn tijd. Ik zet hem wel even uit tot er een nieuw kabinet komt. Dus dat ik zie iets anders als ik kijk. Maar naar de journalisten toe zie ik wel verveling. Dat ze wel denken, daar komen ze weer met dit soort vraagjes. En we hebben we hebben het er wel een beetje mee gehad. En ik heb ook een beetje het gevoel, vanaf de buitenkant ziet dat het tenminste zo uit, dat het niet meer echt een team is. Ja, je ziet het ook. En Mona Keijzer, die gaat ineens andere dingen zeggen dan het kabinet. Ankie Broekers-Knol, die zegt ineens iets anders dan. En die wordt op de vingers getikt. Ja, het is allemaal wel een beetje loszand nu. Het lijkt me moeilijk om voor jou ook. Als nieuw bloed, dat je denkt, ik zou denken, ik heb er zin in en we gaan er wel van maken met het team. En je eigenlijk kijk je om je heen en het hele team valt uit in duigen. Nou, ik moet je wel zeggen, als je kijkt naar de afgelopen 4-5 weken... dat er elke week iets gebeurde waardoor inderdaad iemand weg moest, wegging, weer uitviel. Nou, noem maar op. Dat is niet leuk. Het is absoluut niet leuk. Maar ik heb wel, en het zal heel fijn zijn, ook voor mij overigens, als er gewoon een nieuw kabinet is. Want dan heb je nieuwe plannen, dan kan je echt door. Maar ja, er zijn zulke grote uitdagingen. Dat ziet iedereen ook wel, dus je blijft wel gewoon knijterhard werken. Maar goed, je zegt het al, onlangs, dus recentelijk is het van Veldhoven, van Nieuwenhuizen, Kaag, Bijleveld, Keizer en nu dus ook Koolmees die vertrekken. Hè? Nou ja, dan allemaal om een andere reden, maar je hebt wel gelijk, allemaal uit het kabinet uiteindelijk. Ja, maar goed, en er zijn er in de afgelopen tijd natuurlijk nog wel meer gegaan. Het is best wel de afgelopen maanden, maar ook de afgelopen jaren eigenlijk wel echt een vertrekparade geweest. Zullen we eens heel even luisteren naar wie er onder andere allemaal zijn vertrokken? Om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Vanwege de ernst van de problematiek met overlastgevenden zal ik Zijne Majesteit de Koning verzoeken om mij ontslag te verlenen. Dus vanmiddag zal ik de Koning verzoeken mij ontslag te verlenen. Ik voel me niet schuldig, maar ik voel me wel medeverantwoordelijk. Ik wil nu oplossingen. Ik wil geen Haagse perikelen. En daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen. Ik zal daarom bij Zijne Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Tja, dat is veel, hè? Ja. En het is nog niet eens, het is nog maar eventjes een samenvatting. Ja. Nee, de leuk is anders. Het is een zootje daar, waar jij je begeeft. Nou, het is wel een heftige omgeving. Het is echt een heftige omgeving. Ja, maar dat is het altijd al geweest, maar nooit zo'n zootje zoals nu. Nou ja, weet je, kijk, elk van deze mensen heeft en een persoonlijk verhaal overigens. En was het een andere reden voor wat er gebeurde. Maar je hebt wel gelijk, ik kan dit niet. Ik bedoel, dit is niet leuk. Het is ook niet leuk om op deze manier terug te kijken. Het zijn ook allemaal mensen die natuurlijk met ambities en dromen hieraan begonnen om het beste te doen. En, veel VVD'ers. Ja, nee, maar dat is. Je hebt gelijk. En daar moet je ook van leren, denk ik. Zo probeer ik er naar te kijken. Want als je het dan hebt inderdaad over een Bruins of een Van 't Woud, die dan weggegaan zijn eigenlijk vanwege burn-out. Hoe kijk jij daar nu dan zelf naar, nu jij daarin terechtkomt? Als je het vergelijkt met het Kamerlidmaatschap, is het ook veel zwaarder? Het is heel dubbel. Ik heb bijvoorbeeld, als je kijkt. Bas van 't Woud deed heel EZK, net als Erik Wiebes. Dus economische zaken en klimaat en energie. Toen Bas uitviel, toen hebben we het verdeeld. Dus ik doe klimaat en energie en dan ben ik druk zat. Dan is elke dag van de week helemaal vol. Inclusief de weekenden uiteraard en de avonden. Dus het is fors. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het is als je er ook nog eens EZ-deel bij hebt. Aan de andere kant, ik heb meer overzicht over mijn agenda. Dat had ik als Kamerlid niet. Ik zei elke dag thuis, ik ben ergens tussen 7 uur vanavond en 3 uur 's nachts thuis. Want je wist nooit, komt er een stemming, moet ik in huis blijven? Ja, ja, ja. Dat deel heb ik dus niet meer. Ja. Maar de verantwoordelijkheid en de druk die daarbij komt, is natuurlijk wel weer, vind ik, voor mij is die veel groter aan deze kant van de tafel. Dus het is een combi, maar wat... Maar je kan wel je eigen agenda dus nu ineens bepalen weer. Veel meer dan wat ik kon als Kamerlid, ja. Dus voorheen was je eigenlijk een beetje loonslaafje. Hè? Dan moest je eigenlijk mee in het gareel. En nu mag je eigenlijk ook gewoon zeggen soms... weet je, verzin je gewoon wat. En zeg je, ik kan niet. Nou ja, ik bedoel, het werk, lekker thuis op tijd. Het werk blijft wel liggen. En ik krijg elke dag een flinke loodgieterstas mee. Die vaak mijn man naar boven moet dragen. Omdat hij te zwaar is voor mij om naar boven te dragen. Dus, en dat is allemaal werk wat voor de volgende dag of voor de dagen moet gebeuren. Dus dat is wel zo. En hoe ziet dat er dan uit? Want dat vraag ik me dus altijd wel af. Want dan zie ik dat natuurlijk ook iedere keer al die loten. En ik dan moet altijd denken, ik moet er niet aan denken. Maar dan moet je, en dan ga je allemaal lezen. Jazeker. Ja. Ja, dus, want... het is hoeveel procent van jouw werktijd is lezen? Oh, dat is in mijn geval denk ik zeker de helft. De helft? Ja, ja. Dat is, en dat kan meer of minder. Ik heb een aantal stelregels voor mezelf. Want klimaat is een hele technische portefeuille. Maar ik heb wel besloten om aan het begin. Het klinkt als een open deur. Maar als je zoveel stukken krijgt, zou je ook af en toe kunnen denken, nou, deze lees ik eens iets wat minder. Maar ik heb met mezelf afgesproken, dat doe ik nooit. En ik wil alles heel goed begrijpen voordat ik daar een handtekening onder zet. Nou, dan heb ik ook af en toe dat ik denk, nou, ik, dit is zo technisch. Ik heb hier een paar rondes voor nodig. Ik moet de ambtenaren spreken en dan gaan ze het me uitleggen. En ik denk, oh ja, maar als het zo zit, wacht, dan heb ik er allemaal andere vragen bij. Dus dat kan soms echt een x-aantal keer terugkomen, heen en weer. Maar totdat ik het begrijp en mijn eigen besluit ook dan echt zelf... Ja, ja. Volledig kan onderbouwen en aan jou kan uitleggen, maar ook aan gewoon al die Nederlanders die voor wie ik het doe. Ja, dat is wel belangrijk. En dan ben je er heel veel tijd aan kwijt. Is dat het verse bloed? Want het is toch ook op de eerste bladzijde in je schriftje schrijf je netjes, toch? Nou, ik denk dat het wel een combi is ook met mijn karakter. Maar doen je collega's het ook, denk je, nog steeds? Dat denk ik wel, want het zijn natuurlijk wel flinke... Maar hou je toch niet vol, zo'n blok? Denk je dat hij nog steeds 50% van... Ja, dat weet ik. Ja, ik weet niet hoeveel procent hij eraan besteedt, maar ik weet dat hij alles leest. Op zich kan hij dat misschien ook wel beter dan praten. Nou, hij kan heel veel... Best goed, hoor. Maar je moet wel, want dat is natuurlijk wel anders. Het zijn echt besluiten die je neemt, ja, die echt grote impact kunnen hebben. Dus dan kan je niet zomaar denken van, nou, ik heb een keer een avondje overgeslagen. Ja, ja, dus het verschil eigenlijk is dat je in de Kamer als Kamerlid... even gechargeerd gezegd, kan je toch ook een beetje vlieren fluiten. En heb je weinig verantwoordelijkheid en ben je er eigenlijk vooral om te stemmen... en moet je ook wel in het gareel lopen... En als je ineens staatssecretaris bent of minister... dan mag je bepaal je eigen redden. Maar heb je tegelijkertijd natuurlijk wel de druk. En gaat het ineens ergens over? De verantwoordelijkheid is echt anders. Als Kamerlid heb je wel... hangt per fractie af, maar 1 of 2 medewerkers. En met die moet je alles doen en alles lezen. Dus dan ga je vanzelf eigenlijk... zeker bij de kleinere fracties, weet ik van de collega's toen... dan ga je keuzes maken. Dan denk je, ik ga deze onderwerpen... ja, dat kan ik gewoon niet doen, maar deze ga ik dan heel goed doen. Nu heb ik ook een heel ambtelijk apparaat natuurlijk... dat mij ondersteunt. Dus ik kan veel meer focussen op wat is dan voor mij nu bedoeld. Dus het is wel, er is heel veel meer voor je georganiseerd. En als Kamerlid, absoluut niet... Ja, ik heb echt elke week minimaal 80 uur volgemaakt als Kamerlid, minimaal. Ja. Maar je moet veel meer kiezen en selecteren. En dat moet je goed doen, want je kan niet alles doen. En in een grotere fractie heb je het makkelijker in die zin... omdat je kleinere portefeuilles hebt. Maar een fractie van 5 mensen, dan kan je niet van die mensen verwachten... dat ze alles even goed... maar dat is dus ook nadeel, want eigenlijk zou je dat wel moeten kunnen verwachten. Dus eigenlijk is dat natuurlijk best onhandig. Maar ja, dat is hoe dat eruit ziet. Nou, dan zit je en dan ben je de staatssecretaris eindelijk. En dan heb je de. En dan is inhoudelijk is natuurlijk het toverwoord. Dat wil je dan. Het moet over de inhoud gaan in Den Haag. En dan ga je in het formatiedebat in en dan gebeurt er dit. De heer Wilders. Altijd als mevrouw Kaag het moeilijk krijgt, dan wordt ze vals of dan gaat ze weer jij bakken geven. Maar geef nou gewoon, probeer nou een keer niet zo onaardig te zijn. We stellen allemaal serieuze vragen aan u en we willen het gewoon opgehelderd hebben. De interne zaak van D66, als u daar weer geen antwoord op wil geven, stinkt. U beschadigt iedereen. U zegt over de ChristenUnie dat het een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte scheeft u 7 messen in zijn rug. En het over de informateur laat u uw mensen zeggen dat die bezopen, dat die dronken was. Als een aardbei. U moet zich doodschamen en dat u hier geen verantwoording over aflegt, is ver onder uw niveau. Hier heb ik niks op te zeggen. Dat spreekt voor zich. Het zijn uw woorden, meneer Wilders. Ja, dat is het vertrouwen herwinnen, hè? Dit. Ja, dit zijn geen mooie tafereelen, nee. Want hoe luister je hier dan naar? Als je dan... Nee, dit is echt. Al dit soort debatten, zeker van de afgelopen 6 maanden. Maar even los nog daarvan. Wie vind je nu dat hier een punt heeft? Vind je hier dat Wilders een punt heeft? Of denk jij van Kaag, die laat Kaag een beetje met rust? Nee, op die manier kijk ik er niet naar. Want dat in een debat, en het mag ook hard gaan. En ik vind dan hard op de inhoud. Maar je kijkt toch wie heeft er een punt? Kijk jij toch ook naar wie heeft hier een punt? Ja, maar weet je wat het is? We hebben dus afgelopen maanden zoveel van dit soort gedoe gezien... dat ik er gewoon kijk en denk van, gatsie, dit vind ik al heel vervelend om te zien. Hoe moet een gemiddelde Nederlander hier naar kijken? Die denkt toch ook, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Ga gewoon aan de slag en waarom ben je zoveel met jezelf bezig? Dus zo kijk ik er dan op een gegeven moment... Ik denk dat we dat allemaal hadden en ik zit er ook nog eens middenin. En als ik, weet ik veel, in de arena rondloop of op de Dappelmarkt... dan gaan mensen dat ook aan me vragen. Die zeggen, wat zijn jullie daar nou allemaal aan het doen? Dus zo kijk ik ernaar en denk ik, hoe moet ik dit nou weer uitleggen? Dit wil ik helemaal niet uitleggen. Maar goed, dat begint dus dan bij dat D66 zo'n rol verspreidt over Remkes. Dat is ook niet mooi. Drinkt. Nee, maar het is allemaal... Ik vind het allemaal... dit gaat allemaal niet over de inhoud. Dit gaat alleen maar over de persoon en spelletjes. En ik hou daar niet van. Ik ben er niet vies van. En af en toe kan het en kan je een beetje scherp worden in een debat of zo. Maar als dit het wordt, als dit is wat overblijft, ja, daar zit echt niemand op te wachten. En ik ben ervan overtuigd, de mensen die we net hoorden niet en de rest van de Kamer niet. Dit is niet waarvoor je de politiek ingaat. Maar het is wel eigenlijk aan de orde van de dag. En het is dus meer dan ooit eigenlijk dat er gezegd wordt, ook vanuit Den Haag, naar het vertrouwen in de politiek is weg. En tegelijkertijd laten ze dan daar iedere dag zien waarom dat zo is. Hè? Dus het is een soort wisselwerking. En dan krijg je dus ook gewoon een sfeertje in het land. Hè? Ik zag je op Twitter heel boos reageren op op die galg. Hè? Ja. Dat was in Amsterdam. Ja, bij een demonstratie. Bij een demonstratie. Dat was een demonstratie tegen de COVID-maatregelen. Ja. En jij was vooral boos om die galg. Nee, kijk, nee, maar ik vind uiteraard helemaal prima dat mensen tegen beleid demonstreren. Maar op het moment, en er waren weer jodensterren en er was nu een galg en noem maar op. Ja, weet je, we gaan met z'n allen gaan we steeds meer een grens over. En dan moet dat allemaal maar kunnen. Ik ga het niet verbieden, prima. Maar dan wil ik er ook wat op kunnen zeggen. Van, ik vind het niet normaal. Ik vind het niet normaal. En ik vind het wel hartstikke normaal als je gewoon tegen ons beleid bent of daar wat van vindt en alles en demonstreren. Dat is de rechtsstaat die ik ook probeer te beschermen vanuit mijn rol in de politiek. Dus doe maar, natuurlijk. Maar als het zo hard en zo alleen maar gericht op pijn doen en intimideren wordt, ja, dan. Ja, dan vraag ik me af, wat zijn we aan het doen? Ja. En wat kan je daar? Daar kun je niks aan doen, hè? Nou ja, ik vind dat een van de dingen die je moet doen, is je dus uitspreken. Ik kreeg ook van heel veel mensen te horen van online. Er waren daar zoveel meer mensen en die hadden geen galg bij zich. Ja, maar die liepen er wel naast. Ja. Waarom zeg je daar niks? Of waarom wil je daarmee geassocieerd worden? Daar mag ik toch ook wat van vinden. En Thierry Baudet praat het ook goed eigenlijk. Hè? Ja, kijk, en ik wil het niet vermengen. En dat gebeurde ook online. Alsof ik dan tegen de inhoud van die demonstratie ben. In mijn vriendenkring heb ik ook mensen die zeggen, ik laat me niet vaccineren. Oh ja? Ik vind hier wat van. Ja, maar het is niet, ik sta niet buiten de maatschappij of zo. Ik heb ook gewoon vrienden die er wat van vinden. Nee. In jouw vriendenkring. Nee. Heb je wappies in je vrienden? Nee. Maar dat zijn mensen die hebben erover nagedacht. Die hebben daar een eigen mening over. En dan kunnen we gewoon normaal aan de keukentafel, zoals ik hier nu met jou zit, over praten. Dat kan gewoon. Ik heb ze ook. Ja, maar dat. En als je ook nog eens wil demonstreren daartegen, prima, doe je ding. Maar als je dan met een jodenster of een galg gaat rondlopen, ik ga dat niet. Daar wil ik in ieder geval niet naar kijken en denken, nou, ik hou mijn mond maar, laat maar. En volgens mij is dat iets wat we met z'n allen kunnen doen. Je moet je ook kunnen uitspreken. Als het zo grof wordt of als het zo intimiderend wordt of zoveel mensen kwetst, ja, dan vind ik daar wat van. Ja, en Hugo de Jonge die heeft nu ook aangifte gedaan. Hè? Ja, dat begrijpt denk ik ook iedereen. Ja. Hoe kijk jij naar, want jij komt dan, ik sta dan bij die ministerraad, daar is het eigenlijk vrij open. Hè? En de haat die wordt eigenlijk met de dag groter. We hebben al gehoord dat er bedreigingen zijn vanuit het criminele circuit of vanuit weet ik veel wat allemaal. Dat zijn allemaal, moeten we altijd een beetje gissen. Dat wordt nooit bekendgemaakt. Maar het is daar rondom die ministerraad waar je naar binnen loopt. Binnenhof 19, geloof ik, hè. Is het echt wel link soms, vind ik. Omdat het zo open. Ja, ik denk dat nou, als je, ja, en er lopen ook echt wel gekken. Met telefoontjes tegenwoordig. Vanochtend gisteren achter Dekker aan. En er komen best wel dichtbij. En dan denk ik, ja, er zal er maar eentje iets hebben, bij zich hebben. Maar hoe kijken jullie daar zelf naar? Hebben jullie het daarover onderling? Is het niet te open? Ben je niet naïef? Ik zit daar zelf dubbel in. Uiteraard, je moet niet naïef zijn. Ik ben 2 jaar lang woordvoerder en daarvoor ook trouwens veiligheid geweest. En als je dan ziet en wat in ons land gebeurt. We hebben hier echt hele zieke, kwade geesten in ons land. En nou ja, daar moet je alles op alles zetten om die aan te pakken. Dus je moet niet naïef zijn. En tegelijkertijd hoop ik dat we altijd een land kunnen blijven waarbij het zo open blijft. Waarbij de minister-president op de fiets naar zijn werk kan. Daar zijn we ook allemaal trots op. Ja, alleen, want dat zie ik dan ook. En ik zie dan ook Rutte. En dat vind ik heel moedig en dapper hoe die daar nu mee omgaat. Dat hij dan toch nog gewoon zo vrij over straat blijft lopen. Dat vind ik echt wel heel knap. Aan de andere kant, we hebben ook allemaal gezien hoe makkelijk het met Peter R. de Vries gegaan is. En zo'n beeld heb ik dan toch voor me. Als ik daar tussen sta en ik kijk hoe ze daar makkelijk rondlopen, jullie komen van het plein aflopen. Je loopt gewoon zo daar maar naar binnen. Ja, je kan eigenlijk, als je kwaad wil, kan het makkelijk. lijkt het. Hè? Misschien zijn er wel voorzorgsmaatregelen genomen die ik niet zie. Dat kan natuurlijk ook altijd wel. Je ziet wel hier en daar dat, maar of dat nou genoeg is, is de vraag. Ja, als iemand echt kwaad wil doen, en dat is die andere kant. Ik zit er, zei ik al, dubbel in. Als iemand je echt kwaad wil doen, dan kan dat altijd. Het is makkelijk gezegd, ook voor mij. Maar toch, mijn houding is wel altijd geweest... en je moet je niet laten intimideren. Nee. En ik heb nu ik staatssecretaris ben, heb ik inderdaad ook... er wordt alles op een andere manier ingericht, ook om je heen. Dat is ook voor mij even wennen. En dat is helemaal niet zo heftig als ik had gedacht. Maar nog steeds best wel meer natuurlijk dan als Kamerlid. Ja. En als raadslid. Ik heb heel vaak dat mensen mij op straat aanspreken. De ene is wat blijer met wat ik doe dan de ander. En toch probeer ik in ieder geval vol te houden. Ik wil graag ook... vrij over straat kunnen, het liefst ook veilig. Dat hoort daar wel bij. Maar ik laat me niet intimideren. Nee. En ook niet, en dit is namelijk, dit zeg je heel terecht... dit is wat je ziet, dit is wat er op straat kan gebeuren. Maar als je kijkt wat er ook online op je afkomt... kijk, schelden en je kan gewoon blokken en zo. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die heel gericht in je DM... en op een bepaalde manier kijken... hoe kan ik je mond dood maken of op een andere manier iets aandoen. Ja, op het moment dat je dan dat soort dingen gaat toegeven, ja, dan houdt het op. Maar het is niet dat jullie onderling het daarover hebben als ministers. Misschien hebben sommigen daar wel over. Ik moet zeggen dat ik dat nog niet echt heb gehad. Kan ik me zo voorstellen als ik ergens zou werken en ik denk... ja, dit wordt nu zo grimmig. Het zou best kunnen, hoor, dat andere collega's dat wel met elkaar hebben gehad. Ik persoonlijk niet, maar dat zou best kunnen. We gaan naar de energiecrisis. Want die hebben we, hè? De klimaattransitie. Oh nee, je bedoelt de energieprijzen. Nee. Gas, ja, olie en elektriciteit. Gaan straks €900 meer betalen aan de energierekening. En wie gaat het betalen? Ja, je ziet nu dat de gasprijs enorm stijgt. Ja. En dat heeft te maken met een heleboel factoren... waaronder aantrekkende economieën door corona... onderhoud aan gasleidingen en netwerk. Poetin. Nou ja, het is echt een combinatie van factoren waardoor die prijs omhoog is gegaan. En je hebt gelijk, als je kijkt naar hoe de afhankelijkheden zijn... zijn wij behoorlijk afhankelijk van Poetin. Poetin, die heeft ons gewoon in de greep. En dat zagen we eigenlijk toch ook al jaren aankomen. Ik vind dat zo onbegrijpelijk hoe dat gaat. Nee, maar dat is één van de redenen. Die dingen zijn natuurlijk liggen echt uit elkaar. Maar natuurlijk één van de redenen waarom je ook hoopt... naast CO2-reductie behalen... dat we ook hernieuwbare energie en op onze eigen manier hier energie kunnen wekken. Dat is, ja. Ben je minder afhankelijk. We zullen altijd op enige manier afhankelijk blijven natuurlijk, maar minder afhankelijk. En het onderbouwt eigenlijk ook de stelling die ik al heel lang heb en heel veel met mij. Je moet variatie hebben. Alleen maar gas maakt je per definitie afhankelijk van één bron. En je hebt altijd naast die hernieuwbare energie... zal je een constante factor nodig hebben. Maar wind waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd. Nee. Dus altijd iets en we weten dat we in een transitie zitten. Dus ja. We weten ook dat we een overlap hebben. Dus het is niet meteen op de ene of andere dag geregeld. Dus we weten dat we nog even met gas door moeten. En dan hebben we toch uiteindelijk Poetin de macht gegeven om... die draait nu aan wat knoppen. En we zitten hier in rep en roer eigenlijk. De prijs is nu niet zo gestegen omdat hij aan knoppen draaide. Het is wel dat hij natuurlijk... We zijn redelijk behoorlijk afhankelijk van hem. Maar het heeft ook te maken met het onderhoud aan leidingen... bijvoorbeeld in Noorwegen en in Rusland. Het heeft te maken met dus die aantrekkende economieën. Het heeft te maken met de bizarre tijd waar we in zaten met corona... en nu eruit rollen. Dus al die dingen bij elkaar maken dat de markt... Maar hij maakt hem toch kunstmatig hoger ook nu? Nou, het is... alle deskundigen, laat ik dat zeggen, want ik ben geen deskundige van de gasmarkt, maar ik luister wel naar de deskundigen, die zeggen wat er nu gebeurt, als Poetin er volledig achter zou zitten, had ook eerder kunnen gebeuren. Wat nu gebeurt is echt uniek op de markt. Nu komen al die factoren bij elkaar. En wat je ook ziet is dat het heel gevoelig is, wat je gewoon eerder nooit hebt gezien op de gasmarkt. Ik meen dat drie dagen geleden de prijs opeens 30 cent omhoog ging. En toen zei Poetin, ik ga meer gas leveren. Daar gaan we nu alles op alles zetten. En dan zakt het meteen weer 30 cent. Nou, dat soort bewegingen zijn we eigenlijk gewoon helemaal niet gewend op de gasmarkt. Dus wij moeten voor de middellange en lange termijn absoluut opnieuw weer kijken... Hoe kan je zo onafhankelijk mogelijk? Nou, daar kom je ook echt bij. Hoe kan je nou zorgen dat je andere bronnen hebt? Zoals kernenergie en dat soort zaken. Maar goed, dat is niet iets wat je komend winter regelt. Daar heb je in die zin niks aan. Dus we zijn nu wel vanuit het kabinet ook echt aan het kijken. Oké, wat gaat er de komende maanden gebeuren? Wat kunnen we daarvan al zeggen? Waarbij welke gezinnen, hoe, welke huishoudens gaat het op welke manier landen? Er is 3 weken geleden door het parlement 500 miljoen vrijgemaakt om mensen tegemoet te komen in de rekening. Wat doet dat? En wat is daar bovenop eventueel nog meer nodig? Dat zijn de gesprekken die we nu, eigenlijk vooral de analyse die we nu aan het maken zijn, om ervoor te zorgen dat iedereen wel gewoon overeind blijft. Ja, want hoe doen we dat dan? Want is het dan inderdaad 50 euro per huishouden erbij? Of is dat de helft van de stijging zoals bijvoorbeeld Henk Nijboer van de PvdA dat graag ziet? Dat weet ik nog echt niet. We zijn en aan het kijken hoe kan je die 500 miljoen die vrij. Wat zou jij zelf vinden? Wat zou jij nou zelf logisch vinden? Nou, wat ik graag wil zien is wat men verwacht, hoe die stijging eruit gaat zien. Als ik nu net zeg dat inderdaad 3 dagen geleden verandering op 1 dag al zo is, waarvan deskundigen zeggen, wow, wacht even, dit hadden we niet zien aankomen. Dan wil ik kijken of we kunnen zien aankomen wat er de komende weken gebeurt en begin van volgend jaar. Ja, maar je kunt al wel zeggen, proportioneel, wat wil je? Wil je inderdaad, wat er ook gebeurt, de helft bijleggen? Of wil je dat minder laten? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Je hebt toch wel zelf een gevoel daarover? Je weet toch zelf wat rechtvaardig is? Wat je... Ja, maar dan hangt het, want het hangt er ook vanaf. Wat voor huishouden is het? Wat voor woning is het? Is het geïsoleerd? Wat zijn je kosten? Om dat nou generiek over iedereen zo te zeggen. Want... Hoezo, maar het gaat er toch om hoeveel meer je moet uitgeven. Het maakt niet uit wat je. Kijk, als jij goed geïsoleerd huis hebt, dan heb je minder extra kosten. Maar het gaat er even om wat betaal je meer en ga je daar de helft van betalen. Ja, kijk, en die energierekening, dat die elk jaar stijgt die een beetje. Dus dat weten we allemaal. Ja. Dat is waar van akte. Maar nu wil ik weten, hoe gaat die gasprijs zich ontwikkelen? Wat voor stijging is het? Nee, dat weet ik. Maar wordt het dan de helft? Daar kan ik echt niks op zeggen. Omdat ik eerst wil weten hoe dat eruit ziet. Nee, want je kunt toch nu al zeggen, los van hoe dat er gaat uitzien, gaan wij de helft gewoon betalen. Dat vind ik eigenlijk wel redelijk. Ik kan het nu niet zeggen. Ik kan het wel met een paar weken zeggen. Dan kom ik wel terug bij je. Maar waarom? Omdat ik dan weet... Nee, ja, we zijn sowieso dit allemaal in... Nee, maar daarom vraag ik ook naar jouw gevoel daarbij. Ja, maar daar heeft echt niemand wat aan. Want ik moet het ook daarna waar kunnen maken. En ik moet ook precies weten hoe het in elkaar zit. Wopke Hoekstra heeft deze week in het debat in de Tweede Kamer op vraag hierover ook gezegd, we zijn met elkaar aan het kijken, maar het zal er echt wel op neerkomen dat er echt wat geld wordt uitgegeven door de overheid. Maar ik wil graag echt weten, wie kan ik op welke manier het meeste helpen? Ja. Want dat dit fors gaat worden, dat denk ik dat wel klopt. Maar als ik nu dingen ga roepen wat ik niet waar kan maken, of wat blijkt dat te weinig was of te veel, daar heeft niemand wat aan. Dus ik wil dat graag zeker weten. Maar ik kom graag bij je terug, of jij vindt me vast. Ja, absoluut. Aan de andere kant vind ik ook wel dat de lezer denkt van ja, maar, gaan we als overheid nu eigenlijk alles betalen? Maar met gas is het natuurlijk wel zo dat je mensen in de kou zet. Hè? Dus dat kan niet. Hè? Gas is dan wel bij uitstek iets waar je een plicht aan hebt. Nou ja, weet je, en wat er nu op de markt gebeurt is echt zo bizar en zo uniek. Ja. Dat vind ik ook echt terecht dat je als overheid zegt, oh, wacht even, wat gebeurt hier? Wat staat er te gebeuren? We willen aan de voorkant. Daarom ben ik nog voorzichtig omdat ik eerst goed in kaart wil hebben, en daar ga ik echt geen maanden voor nemen. Gewoon de komende paar weken, dat we heel scherp wil hebben, wat is er aan de hand? Wat gaat het betekenen voor huishoudens? Maar ook MKB bijvoorbeeld en andere ondernemers, glastuinbouw en dergelijke. En hoe kan je mensen tegemoetkomen? Want de meeste huizen die gebruiken nog gas. Maar elektriciteitsprijs en de warmteprijs is er ook aan gekoppeld. Dus het raakt gewoon iedereen. En dat is de reden waarom ik graag zeker wil weten, oké, hoe kunnen we dit nou aanpakken? Maar ik vind wel dat de overheid hier stappen moet nemen. Misschien gaan we wel weer terug naar oudere tijden. Hè? In 1973 sprak toenmalig premier Joop den Uyl de volgende woorden uit. Ik ben dankbaar voor de vrijwillige medewerking die tot dusver op zo'n verrassend grote schaal gegeven is. Die medewerking is nodig. Want we kunnen niet alles afdwingen. Dat willen we ook niet. Maar die medewerking is nodig om benzine, gas, elektriciteit uit te sparen. Die medewerking is ook nodig om, als we morgen of overmorgen niet meer met de auto kunnen, het samen te vinden in volle bussen, trams en treinen. Maar als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter. Al vriest het nog zo hard. Ja. Nou, gelukkig hebben we het hier echt niet meer. Weet je. Want dit ging over de autoloze zondag, ja, hè? Ja. Maar kijk, daarom haakte ik ook eerder in het gesprek niet helemaal aan toen je het had over de energiecrisis. Ik denk dat we nu een hele uitzonderlijke situatie is. Ik vind maar het wel mooi, autoloze zondagen weer. Wil jij dat? Nou, als ik het zo hoor, denk ik wel weer. Er zit wel iets van nostalgie in ook wel. Nou, dan moet je gewoon het fragmentje maar vaak maar luisteren. Niet alle zondagen, maar zodat je er 1 of 2 per jaar hebt, dat is ook wel weer gewoon een soort evenement wordt het dan. Nee, ik weet niet of iemand daarop zit te wachten. Ik heb er wel VVD voor me, geloof ik. Nee, maar er zit echt niemand op te wachten. Nee, en weet je wat het is? Het is dus echt een. Kun je gewoon rollerskaten op de snelweg, hè? Ja? Nou. Wil jij dat doen? Jij wil dat wel. Ik kan niet rollerskaten. Jij? Daar wordt ook niemand blij van. Nee. Nee, maar kijk, we zitten echt in een uitzonderlijke situatie. Daar moeten we ook goed naar kijken hoe we mensen kunnen helpen. Maar er is wat mij betreft ook geen sprake van een crisis. Er is iets bizars aan de hand. En we zijn sterk genoeg om vervolgens te kijken, oké, hoe kunnen we mensen helpen? En dat wil ik dan zo gericht mogelijk doen, zodat de huishoudens ook echt geholpen zijn. Dat is eigenlijk wat het is. En het is bijzonder en het is ook vervelend. Maar om nou te zeggen, we zitten, wow, drama en crisis, nee. Nee, maar we hebben gewoon eigenlijk heel veel geld, hè, geloof ik ook wel. Want we doen het goed. Nou, we doen het goed. Het is wel dat ik elke keer denk, nou, dan komt er weer 6 miljard, komt er weer 7 miljard daar. Maar het is wel echt gewoon, het lijkt wel zo, hoe komt dat? We zijn een sterk landje. We zijn ook met elkaar sterk uit die coronacrisis gekomen. Nou, dat ook, we zijn natuurlijk, en daar wil ik absoluut niks aan afdoen. Heel veel ellende hebben mensen meegemaakt. Er zijn heel veel mensen ziek geworden of nog veel erger. Maar eigenlijk betalen we gewoon te veel belasting misschien. We zijn, als we het hebben over geld in onze economie, we zijn een sterke economie. Ja. We zijn gewoon een sterke economie. Onze ondernemers, MKB'ers houden dit land echt heel mooi draaiende en gaande. En ik ben blij dat we elkaar daar de afgelopen jaren in hebben kunnen helpen toen de hele corona-ellende begon. Maar daarvoor deden we het ook met elkaar niet slecht. Ik weet dat het erg populair is om de hele dag te zeiken. Nee. En onszelf ook af te zeiken. Maar ik vind dat we het met elkaar, als je kijkt wat er allemaal om ons heen gebeurt en op ons afkomt, we doen het ook helemaal niet slecht als landje. En dat jij de MKB weer even hebt kunnen noemen, dat levert ook weer punten op, denk ik, intern. Hè? Ben jij ook voor, toch? Hoezo? Nou, ik zie hier mooie bloemen, die komen vast van de bloemist. Ja, die heeft vast vers brood, ze allemaal MKB. Nee, maar dat vind ik ook wel belangrijk. Het zijn ook echt die ondernemers die dit land draaiende houden. Dat doe ik niet. Dat doen zij. Ik ben voor mijn MKB, nee. Maar voor mijn werk eigenlijk, ik heb geen MKB, maar ik ben geen MKB. Ben ik veel ook in Groningen. En we zagen gisteren ook de commissaris, of eergisteren de commissaris van de Koning bij Nieuwsuur. Ja, zag ik. En die zei eigenlijk, nou ja, wij de Groningers zijn, als er een horrorwinter is, best wel bereid om wat gas af te staan nog weer. Dat er toch wel weer wat uitgepompt kan worden. Nou, toen dacht ik wel, ik kom daar dus wel vaak. En je zou die mensen daar eens over moeten horen. Ik vraag me af hoe ze vallen over zijn woorden. Want wat is ook een horrorwinter, hè? -10 zou je al een horrorwinter kunnen noemen misschien, als dat 10 dagen duurt. Ja, toen ik 2 jaar geleden woordvoerder klimaat in de Kamer was, ging ik ook over Groningen als woordvoerder. Dus ik was ook heel vaak, heel veel mensen gesproken. En ik was erg blij toen Erik Wiebes zei, weet je, we gaan gewoon stoppen met gaswinning in Groningen. Maar ik dacht dat je blij was dat hij ging stoppen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zijn er ook nog wel een aantal wel blij om, namelijk. Hoor. Nee, ik waardeer en mag Erik Wiebes zeer. Maar toen hij zei, we gaan echt stoppen met die gaswinning. Dit kan niet. Dit kan je niet op een veilige manier meer doen. Dus ik ben er gewoon, dat kan je niet doen, dus ik ben klaar ermee. We doen het niet. En dat hebben we gezegd voor de veiligheid van Groningers. En dat ging nooit over verder hoeveel gas zit er nog in of wat is het geld. Nee, we stoppen voor de veiligheid. En dat is ook nu weer, nu dit allemaal speelt, krijgen wij ook natuurlijk de vraag van, nou, gaat u gewoon weer gas winnen? Ja. Nee, we zijn gestopt voor de veiligheid en we gaan daar niet mee beginnen. Maar sowieso nooit dus? Nee, en waar volgens mij de commissaris van de Koning over had, en wat we ook eerder hebben gehoord, in een zeer uitzonderlijke noodsituatie, dat je dat eventueel nog kunt doen. Maar dan heb je het echt over winters die we in Nederland volgens mij... ik zou niet weten wanneer dat ooit is geweest. Dan gaat het over echt uitzonderlijk. Maar ik, snap je wel wat ik bedoelde? Dat je horrorwinter zegt dat dat ook subjectief is eigenlijk. Dat dat niet een... Ja, maar dat is niet dat iemand dat opeens gewoon in daarna gaat bedenken... of ergens van nou, ik vind het nu koud. Er gebeuren gekkere dingen wat dat betreft. Nee, maar hier is de stelling en hoe iedereen er ook in zit. En volgens mij heeft de verantwoordelijk minister Stef Blok dat ook laatst... ook in de media herhaald, niet alleen in de Kamer... maar ook breder dat iedereen het kan zien... We zijn gestopt vanwege de veiligheid. Opeens nu beginnen. Ja, maar dat zeg je nou zo wel zo leuk. En dan wil ik dat ook van je aannemen. Maar ik heb Blok ook gisteren gesproken over die afhandeling, die schadeafhandeling nog steeds. En dan heeft hij gewoon, blijkt hij de wet zelf niet paraat te hebben. Zegt hij gewoon, of dat dan bewust is of onbewust. Zegt hij gewoon 180 graden iets anders dan wat het is. Dan zeggen die mensen in Groningen, wat is dat? En omdat die mensen dat in Groningen zeggen, ga ik toch weer naar Blok toe en zeg. En dan staat hij met zijn mond vol tanden. Met andere woorden, het is allemaal... Hoe er wordt omgegaan met de mensen in Groningen... is allemaal zo broos en allemaal zo krakkemikkig... dat ik zou het vertrouwen daar niet hebben. Waar jij nu zegt, ja... Nee, maar zeg dan ook gewoon nooit meer. Dan gaan we nooit meer. Hebben we het nodig dan wel, maar zeg dat dan. Nee, maar kijk, ik begrijp heel goed Groningers... en dat geldt overigens voor een paar andere groepen ook in ons land... maar Groningers heb ik zelf ook heel veel gesproken... dat zij zeggen, ik wil je best vertrouwen... maar ik heb daar helemaal geen reden toe, laat maar eerst zien. En dus alles wat ik nu zeg, gaat er ook helemaal niks aan veranderen. We moeten zorgen dat die schadeafhandeling op orde is. We moeten zorgen dat mensen verder kunnen met hun leven. Dat besef ik heel goed. Dus daar kan ik ook niks wat ik nu zeg, kan dat veranderen. Maar ik vind het wel belangrijk, want ik kreeg zelf twee weken geleden in de Kamer ook de vraag. Dat was van de groep van Haga. Van, de gasprijs is nu zo hoog. Ga maar gewoon berekenen hoeveel er nog in Groningen zit... en haal dat maar uit de grond. En toen heb ik ook gezegd, dit is niet een prijskwestie. We zijn gestopt voor de veiligheid... en we gaan dat niet opeens anders doen omdat de gasprijs nu hoog is. En daar staan we gewoon voor. Maar blijft wel iets in de lucht hangen. Nee, daar sta ik echt voor. Ja, maar een hoorwinter hoor ik de commissaris van de Koning zeggen. Ja, maar dat gaat over die uitzonderlijke noodsituatie... die we ook vast hebben gelegd, waarbij je zegt... je moet als je in... Volgens mij is het 2022 dat we helemaal stoppen. Als ik mijn laatste data op orde heb, want het is niet mijn onderdeel meer. Dan stoppen we. En dan hou je die optie voor die gaskraan in een uitzonderlijke situatie. Dat hebben we ook toen aanvankelijk met elkaar afgesproken. Maar dat is echt geen speeltje. En dat is echt niet licht of luchtig naar kijken van nou... En dan komt dat zomaar in... Maar snap je wel dat het tuurlijk voor daar alleen maar woorden zijn? Ja, maar tuurlijk. Nee, maar dat is, want dat als is de nood aan de man is, dan zal het toch wel weer. Nee, maar dat is wat ik net ook bedoelde. Ik weet dat het voor heel veel Groningers eigenlijk alles maar woorden zijn. Zij willen dat het daar opgelost is. Nou, alles maar woorden zijn. Maar ik ook wel inschatten wanneer er gezeur is en gezeik is. Maar hier is het natuurlijk wel, ja... Ik zou daar ook denken, ja, als het nou gaat over het vertrouwen in de politiek... en het wordt daar nog steeds niet goed opgelost. Het IMG is nog steeds echt een zootje. Ja, kijk, ik hoop dat als Groningers of mij in zo'n debat horen... of de minister op televisie of in een reactie horen zeggen... Nee, we gaan niet, omdat de prijs nu opeens hoog is... daar nu gas winnen in Groningen. We zijn het aan het afbouwen en dat is klaar. Ja, maar als je dat zegt, dan geloven we het wel. Maar dat is wat het is. Ja, maar dan hoor ik nou weer toch weer... als er een horrorwinter komt, gaan we het wel doen. Dat is het punt. Maar dat is ook aanvankelijk ook zo afgesproken... dat in een zeer uiterst geval... Ja, maar wat is dat? Volgens mij moet het dan echt een hele lange tijd... min zoveel... Maar dat maken we gewoon niet mee. Is dat weer wat ik bedoel? Volgens mij is dat... Ja, maar luister... Niemand... En dat is ook nog trouwens voor een... De meeste huizen in Nederland zijn nog steeds afhankelijk van gas. Hey, ik weet het allemaal, maar stel dan grenzen. Wees duidelijk en zeg niet... Het feit dat jij nu al moet zeggen... Ja, volgens mij is dan een horrorwinter dat of dat. Het is natuurlijk niet mijn portefeuille. Toch... Dus op het moment dat ik nu dingen roep... zeg vanavond, volgens mij gaat het over -16 graden. Oh, maar dit is bij niemand. Dit is niet vastgesteld. Hier zijn de grenzen niet gesteld. En dat is eigenlijk... Het nou is gaat niet om het... aan de orde. Dat is wel belangrijk. Ja, maar dit is ook zo'n Haags ding. Niet aan de orde. Nee, helemaal niet. Nee. Ik wil niet dat dit zo blijft hangen alsof het een optie is... Dat we nu door deze prijsstijging dit gaan doen. Nee. Jij zegt, het is niet aan de orde. Maar aan de andere kant heeft er een commissaris van de Koning al gezegd... als er een horrorwinter is. En wat jij zegt is ook waar. We weten allemaal dat er wel een soort van afspraak is... dat er bij in paniek situatie kan het wel. Wees dan duidelijk wanneer dat dan is. Dan weten die mensen ook waar ze aan toe zijn. Dan weet je ook. Het is toch eigenlijk ook geen hogere wiskunde om gewoon afspraken te maken met de mensen in het land. En zeker met de mensen in Groningen. Dus je zegt toch gewoon, oké, dat zijn de voorwaarden. Dat als dat en dat gebeurt, dan gaan we nog even wat gas in. Dan halen we er zoveel uit, dan krijgen jullie dat en dat last van. Er hoort ook die compensatie bij. Nou, dan ben je er toch. Nou ja, en dat, volgens mij is dat juist allemaal wel gedaan. Maar loop je er tegenaan. En daar hebben al die Groningers onwijs gelijk in. Dat als het niet bijvoorbeeld die afhandeling op het tempo loopt zoals men dat had verwacht, had bedacht, had willen hebben, wat ik heel goed snap. Ik heb echt zoveel woningen gezien die waar je aan dezelfde keuken zoals wij hier nu zitten zat met scheuren in het plafond. En ik snap dat die mensen zoiets hebben van het zal allemaal wel. Ik wil eerst zien dat je het serieus neemt en fixt. En daar zijn we met echt alle macht aan bezig. En op het moment dat ik in de Kamer de vraag krijg van een groep van Haga, joh, kijk, bereken hoeveel er nog in de grond zit. Ik wil weten wat dat bedrag is en ik wil dat eruit hebben. Ja, dan hoop ik dat als Groningers horen dat wij zeggen nee, dat gaan we niet doen. Het ging over de veiligheid van de Groningers. Dan kan ik alleen maar hopen dat ze dat ook van mij kunnen aannemen. Maar ik weet dat het vertrouwen in Groningen erg geschaad is. Dus dat alleen maar zeggen, zo werkt als ze het ook zien. Dus zou ik zeggen, wees duidelijk en zeg gewoon, nou dan en dan doen we dat. Zoveel is het. En nu is het toch, moet je met me eens zijn, is het een vage. Ik ben het niet met je eens, maar ik begrijp wat je zegt en ik begrijp nog beter wat de Groningers zeggen. En je merkt aan mij. Maar beter ik ben daar zo. Nou, ik ben daar zoveel geweest dat ik ook weet dat woorden vrij weinig uitmaken. Wat ik heel. Ja, maar dat vind ik ook flauw. Vind ik ook een beetje flauw. Dat is echt waar. Dat snap ik. Ik snap wat je bedoelt en dat hoor ik. Daar weet ik natuurlijk ook als ik daar ben. Dan weet ik ook wel. En dan snap ik ook nog wel dat zo is. Maar het gaat wel verder dan dat. Want je kunt als Den Haag meer doen dan alleen maar zeggen, de woorden betekenen daar niks. Nee, het gaat niet om de woorden, dan moet je vol aan grenzen de slag. Grenzen stellen, grenzen vol stellen. Aan de slag. Nee, maar luister, het is niet zo dat de komende periode niks gaat gebeuren aan de gasmarkt en dat we in deze ellende blijven zitten en dat we dan kijken hoe we er met elkaar al compenserend uitkomen. De verwachting is dat de LNG-toevoer weer stijgt. De verwachting is dat er veel meer gas weer op de markt komt. De verwachting is dat het allemaal sneller stabiliseert. Dus we praten er nu over alsof iets overmorgen zou kunnen gebeuren waardoor we naar Groningen moeten. Maar er is echt helemaal niks wat daarop wijst. Nee, nou, wat erop wijst is dat het allemaal de andere kant op gaat. En in die tussentijd wil ik mensen helpen om die rekening te kunnen betalen. Oké, en we gaan door naar voor, maar toch is het te weinig. Want neem een tipje mee dan, stel het vast. En wees duidelijk, stel grenzen. En dan, we gaan naar de klimaattransitie. En zullen we dan afspreken dat we haalbaar en betaalbaar zijn de verboden woorden? Hè? Want je wilt het onhaalbaar en onbetaalbaar nee, hebben? Nee, maar ik wil gewoon niet die antwoord. Want ik hoorde, je kan een clipje maken vanuit Den Haag met het moet haalbaar zijn en het moet betaalbaar zijn. Oké, ik gebruik het. Het zijn ook dooddoeners, hè? Dat vind ik wel, ja. Ik denk altijd, natuurlijk moet het haalbaar. Het is net als dat je zegt, ik ben tegen racisme. Iedereen is tegen. Haalbaar en betaalbaar. Prima. Tuurlijk moet dat het zijn. Oké. 7 miljard. Krijg je bijna. Ja. Dat is een hoop geld. Ja. En waar gaat het naartoe? Het gaat naar een heleboel zaken. Het is bovenop al wat we voor klimaat doen. Het is gericht op bijvoorbeeld mensen helpen met isoleren van hun woning. We hebben al subsidiepotjes, die verhogen we. Dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld het isoleren van de 20% slechts geïsoleerde woningen. Nou, als je het hebt even over middellange termijn, lange termijn, wat kan je doen om je energierekening beheersbaar te krijgen? Is onder andere isoleren. Dus dat is niet voor de komende weken, maanden, maar voor daarna wordt het voor heel veel mensen heel belangrijk. Want ik begrijp dat de helft van die 7 miljard, dat gaat naar dit soort subsidies, hè? Het gaat naar heel veel subsidies. Dus het gaat over de warmtepompen? Het gaat over de warmtepompen, het gaat over de hybride warmtepompen, het gaat over isolatie, maar het gaat ook bijvoorbeeld over elektrisch vervoer. Ja, wat ik heel graag wil is, kijk, je ziet, niet alleen uit onderzoeken, maar ook gewoon als je zelf gesprekken hebt met mensen, eigenlijk de meeste mensen zeggen, ik vind het ook een belangrijk onderwerp, ik wil ook best wat bijdragen, ik wil ook best wat doen, maar ik weet niet hoe, ik heb er het geld niet voor, noem maar op. Dus wat ik wil, is mensen daarbij helpen. En als het je ook nog eens helpt om je huis comfortabeler te maken, om je energierekening wat naar beneden te doen, prima toch? Dus subsidies voor isolatie, maar ook bijvoorbeeld voor elektrisch vervoer, voor elektrische auto's. En dan hopen we het ook op zo'n manier in te richten dat het ook gaat naar betaalbare auto's, tweedehandsmarkt stimuleren, zodat eigenlijk veel meer mensen zo'n elektrische auto kunnen kopen. Ja, want in jouw geliefde Amsterdam, waar jij dus in de raad hebt gezeten, waar je vandaan komt, waar je woont, Daar zegt Egbert de Vries van de PvdA... in 2030 moeten er hier eigenlijk alleen nog maar elektrische auto's gereden worden in de hoofdstad. Hè? Ja, in mijn geliefde snel, hoofdstad is links de baas. En die hebben dan die iets onhaalbare doelen die onbetaalbaar zijn. Dus dan zie je waarom het zo belangrijk is om te benadrukken... haalbaar, betaalbaar voor ons allemaal. Toch weer, dan zijn ze weer verboden worden. Hadden we... Ja, maar je ziet dus, je neemt een voorbeeld van een situatie... waarbij de gemiddelde Amsterdammer zal denken, klinkt leuk, maar hoe dan? Ja, maar wat, hoe dan? Ja. Hoe moet ik aan een nieuwe auto komen? Het is niet dat je elk 2 jaar een nieuwe auto koopt... en iedereen dat geld even op de plank heeft liggen. Dat is de reden waarom ik graag zou willen dat we mensen kunnen helpen... met ondersteunen, met subsidies, op het moment dat je zegt... ik ben daar nu klaar voor, nu heb ik een nieuwe auto nodig... of kan ik een nieuwe auto kopen. Niet iedereen heeft dat handelingsperspectief binnen een paar jaar. Dus daar moet je ook eerlijk over zijn. Het gaat ook over die bakker om de hoek of de loodgieter... die een elektrisch bestelbusje zou willen... Ook die helpen we met subsidies. Maar, ja, want los nog van de subsidies, want dan dan help je met subsidies. En dan gaat daar 3,5 miljard gaan we dus eigenlijk aan subsidies uitgeven. Maar dat doe je dan. En tegelijkertijd weten we allemaal dat als al die bakkers en die mensen op de hoek allemaal de elektrische auto's kopen, dat we de infrastructuur helemaal niet hebben. Dus het net ligt er helemaal niet. Daar investeren we ook in. Gaat nu specifiek over laadinfrastructuur waar je het over hebt. Dat zijn andere investeringen. Maar in dit potje van 6,8 miljard zit ook flink wat investeringen in de infrastructuur. Ja. Die is wat breder. Ja, hoeveel dan? Nou, bijvoorbeeld, gewoon als een van de voorbeelden die ik zelf heel erg leuk vind. Er gaat nu 750 miljoen. Dat zal uiteindelijk meer moeten zijn. Maar in dit potje zit 750 miljoen voor. En dat is iets, je zit nu te kijken of... Dit is voor... Dat is niks. Maar wacht nou even. Voor dat net? Nee, dit is voor het ombouwen van gasleidingen... en geschikt maken voor waterstof bijvoorbeeld. Ja, ja. Nee, maar kijk, niet ja, dat is super tof. Want als we dat kunnen doen, als we dat echt op grote schaal kunnen doen... zorg je er niet alleen voor dat de industrie hier kan verduurzamen... en de banen hier houdt. Nee. Maar zorg je er ook op een gegeven moment voor... dat woningen die niet van het aardgas afkonden... omdat oude panden in een oude wijk, noem maar op... dat je daar waterstof doorheen kunt doen. Dat je dat op een andere manier kan. Al deze zaken kosten geld. Al deze zaken kosten ook geld om een start mee te maken. Om te zeggen, oké, begin maar met onderzoek. Begin maar met uitrollen. Begin maar met stimuleren. En dat zit allemaal in dit pakket. Volgens mij is het dus in die zin een best wel gaaf pakket. Maar de netbeheerders die zeggen... we hebben 41 miljard nodig. De helft betalen we zo, maar dan heb je nog de helft die je nog bij moet leggen. Ja, dan heb jij het over 750 miljoen. Nee, maar dit is één voorbeeld. En ik zei bij maar 41 miljard, dat is echt een hoop geld. Ja, en er wordt door de netbeheerders tot 2030 miljarden, 40 miljard zelf al geïnvesteerd op dit moment. En er is meer nodig. Nee, ze betalen de helft zelf. Nou, weet je waar het op neerkomt, is dat het heel veel geld is. Want het is tot 2030 betalen ze 40 miljard. Wordt er betaald, maar er is daarna ook nog heel veel nodig. Dus dit zijn denk ik de ramingen voor daarna. Maar dan hebben ze toch, toch geld van de overheid. Ik begrijp dat ze de helft van die 41 miljard nodig hebben van de overheid. Industrieën hebben die infrastructuur nodig. We hebben Tata gezien die 3-4 weken geleden zei... ik ga groen staal produceren door waterstof te gebruiken. Ja. Daar is ook infrastructuur voor nodig. Daar is heel veel investeringen van de overheid. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil hiermee... is dat op het moment dat je dus subsidies gaat uitgeven aan mensen... Moet je ook zorgen dat de randvoorwaarden... Waarvoor doe je het anders? Want het is anders lekker. We zien nu al dat windmolens stil komen te staan als het hard waait... omdat ze gewoon ze kunnen de elektriciteit niet kwijt... omdat de netwerken erin liggen. Zonnepanelen. Mensen leggen zonnepanelen op hun dak. En omdat we nu van die weides neerleggen langs de snelwegen... wat ik op zich een goed idee vind... worden de mensen die zonnepanelen hebben... die worden gewoon afgesloten. En die krijgen gewoon de energie niet meer via de zonnepanelen. Die netwerken, daar heb je helemaal gelijk in. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... er wordt nu op geïnvesteerd, maar je hebt gelijk. En daar zijn we natuurlijk ook met de netbeheerders druk mee bezig. Er is meer voor nodig, ook de komende jaren. Dat is die forse investering is uiteraard voor een nieuw kabinet. Tegelijkertijd zitten er nog een paar stappen tussen. Je moet ook kijken of je niet als Rijksoverheid veel meer daar regie op moet hebben. Want nu wordt het in het land allemaal uitgerold. En ook natuurlijk nieuwe wijken. Je hebt allemaal gelijk. Hè? En ook nieuwe bronnen van energie en bedrijven. Misschien moet je vanuit het Rijk daar meer regie op hebben. En zeggen van, wacht, jij moet heel even wachten, want ik moet nu hier doen. Dus die hele energietransitie gaat in die zin veel sneller dan ooit verwacht dat het zou uitrollen. Want ik begrijp inderdaad, volgens mij zit ik verkeerd hier te kijken op mijn papiertje. Want het is inderdaad dat ze 100 miljard nodig hebben en dat ze 40 zelf betalen. Dus dat moet er inderdaad nog meer bijgelegd worden. Dus ik had gelijk. Jawel, maar ja, dat wil niet zeggen dat je geen makkelijke opdracht hebt. Dan. Maar dit hebben we heel scherp in beeld. We zijn met de netbeheerders in gesprek. Maar dan blijft nog steeds zo dat je eigenlijk de particulieren laat je zonnepanelen op hun dak leggen. En laat je elektrische auto's kopen. En hoe weet je dan hoe lang het duurt voordat het dan aansluit? Ik denk dat je niet moet gaan vertragen, maar ik denk dat je het slimmer moet gaan doen. Dus ik denk dat je mensen thuis moet blijven helpen met verduurzaming. Maar dat doen ze eigenlijk, ze worden toch nu ook gedemotiveerd dan? Want ze zeggen nu toch... Mensen worden niet gedemotiveerd. Die moet je gewoon helpen, dat doen we. Nee, maar je hoort nu overal en mensen zeggen van... Ja, dat is ook mond op mond. Mensen zeggen van ja, de zonnepanelen jongens, dat moet je echt niet doen. Want dat kun je wel doen. Maar de netwerken die zijn overbelast. Dus we kunnen de energie komt niet en we worden gewoon afgesloten. Over die uitdaging van de netwerken zijn we en samen nog niet over uitgepraat. En daar heb jij gelijk in. Maar mensen raken, ik denk niet dat ze gedemotiveerd raken. Als je kijkt hoe hard het gaat in Nederland, we zitten in de top. We zitten ook wel eens in de toplijstjes bij klimaat. Iedereen zegt dat altijd om, maar dat is echt niet waar. We zitten ook bij een echt flink aantal zaken in de top. 1,5 miljoen huishoudens hebben nu zonnepanelen en het gaat knijterhard. Mensen zien het, mensen vinden het tof. Maar het heeft geen zin. Het heeft wel zin, omdat we blijven investeren in die netwerken. En een nieuw kabinet zal dat ook moeten doen. Ja, maar wanneer is dat klaar? Laten we het zeggen. Dan leg ik nu zonnepanelen op mijn dak. Hè? Ja, maar dat weet ik toch niet hoe het hier precies in deze wijk... Ja, maar dat is het. Waarom zou je nou als particulier zeggen... Waarom zou ik nu zeggen, nou, ik ga die zonnepanelen... Want de meeste mensen doen dat toch... Omdat het scheelt in de portemonnee. Natuurlijk, en voor de meeste mensen scheelt het ook. Je moet niet zo pessimistisch zijn. Ze hebben ook heus wel iets met het klimaat, dat geloof ik ook wel. Maar het scheelt voor ze. Dus Tuurlijk. Ik, want dan scheelt het in mijn portemonnee. En dan draag ik ook nog iets bij aan het klimaat. En vervolgens scheelt het helemaal niet in de portemonnee. Worden ze gewoon afgesloten en worden ze gewoon weer... Op de oude manier. En fors geïnvesteerd, nu door de netbeheerders. Maar dat is zo. Ondertussen doen wij vanuit het Rijk... bieden we de extra ruimte. En dat is allemaal een heel technisch verhaal. Er is een soort van filestrook op het net. En dan kan je extra ruimte creëren. Dat doen we nu ook allemaal. Daarnaast zal je regie moeten gaan voeren. Juist om dit soort dingen te voorkomen. Ja, maar voorkomen, het is al zo. We zijn dus nu fors aan het investeren ook tegelijk. Je kunt niet stilstaan om te zeggen van... we gaan eerst even 20 jaar wachten. Sorry, meneer Rutger, u kunt dat niet gaan doen... want we gaan eens even aankijken. Nee, ik wil graag jou stimuleren... en ik wil zorgen dat die netbeheerders ook de middelen hebben. Nou, dus bovenop de forse investering die ze al doen... zal ook weer met het kabinet gekeken moeten worden. En tegelijkertijd, en daar wilde ik naartoe, dat is ook heel tof... ik was vorige week in Delft... waar ze net een nieuw lab hebben geopend... waar ze het energiesysteem... het netwerk eigenlijk van de toekomst aan het ontwikkelen zijn... en aan het testen zijn. Zodat je het allemaal nog veel slimmer en nog veel beter kan doen. Eén ding bij klimaat, wat je mening er ook over is... wat je idee ook is over energietransitie. Nee, dat geloof ik ook. Het tempo waarmee nieuwe dingen op ons afkomen is niet bij te houden. Is voor een leek als ik is niet bij te houden. Dit innovatie in een land als Nederland... Durf ik te geloven. Alleen, dan blijft nu nog steeds overeind... waarom zou ik op dit moment, terwijl ik nog niet weet... wanneer dat infrastructuur er ligt. Dat kan nog jaren duren. Waarom zou ik dan nu nog... Maar is er nu een knelpunt in jouw wijk? Want dat weet ik helemaal niet. Ja, maar dat nou, dat gaan we dan samen uitzoeken. Nee, maar even serieus. Het gaat dat is het. Nee, het is niet overal dat het vastloopt en dat het niet kan. Sommige gebieden waar gewoon te veel tegelijk gebeurt... daar heb je helemaal gelijk in. Daar loopt het vast. Daarom hebben we van die extra oplossingen bedacht... dat je dan toch die extra ruimte bijvoorbeeld op het net kunt realiseren. Maar dat is niet voldoende. Die investeringen moeten doorgaan, bovenop die 40 miljard... wat de netbeheerder zal doen. Maar het is niet zo dat het hele land daardoor stilstaat. Zeker niet, zeker niet. En daarom zeg ik ook, iets meer regie vanuit het Rijk... over, wacht even, waar loopt het vast en wat betekent het dan? Moet je dan daar een uitbreiding van iets specifieks willen... of moet je het op een andere manier sturen? Als je dat nou ook nog eens beter regelt, dan kan je echt... Er worden echt al flinke stappen genomen, hoor. Blijf jij eigenlijk? Nu? Ik vind die wijn wel echt onwijs lekker. Ja, had je wel een punt. Dat is echt goede wijn. Dat is een vraag die je niet mag stellen eigenlijk. Die ik ook niet zo bedoelde. Blijf jij bij Rutte 4? Een man zit in het busje hier buiten. Waar die zal nu ook wel denken. Oké, Nederlands elftal. Zeg, blijf je. Is er iets voor voetbal? Oké, heel leuk. Mijn vrouw ligt boven. Dus dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Wordt dit. Je bedoelt in het kabinet? Ja, Rutte 4, Rutte 5. Ik heb oprecht geen idee. Want hij heeft gezegd, het moet allemaal vernieuwd worden. En alle oude gezichten gaan eruit. Wil je wel? Ik weet dat je me hier niet mee weg gaat laten komen, maar dit is echt waar. En ik heb nou, geef dan maar gelijk nooit het goede antwoord. Nee, ik heb nooit iets anders tegen je gezegd. Ik ben niet bezig met een volgende stoel voor Maar wil je wel? Zou je willen? Ik vind het super tof wat ik ervoor open? Doe. Ja, natuurlijk. Oké, dus als je je vragen, dan wil je? Als ik word gebeld, zeg ik zeker geen nee. Maar wat ik nu heel tof vind, wat ik nu doe... Nou, we hebben het er net uitvoerig over gehad. Er zit ontzettend veel verantwoordelijkheid in dingen die ik nog kan doen. Dus ik hoop eigenlijk dat het wel heel snel een kabinet is. Maar zolang dat duurt, ben ik van plan om er alles uit te halen... voor de mensen die nu luisteren. Ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Dank je wel. Oh, is het al klaar? Het is geweest. En ik laat je wel uit straks. Dan kun je naar je man in de bus. En dan, ik ben eruit geknikt. Oké, dat iedereen het even weet. Hé, hey, dank je wel. Jij bedankt. Nacht van Rutger. NPO Radio 1.